نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي زمون په اصول القرآن کې الحمدلله پرون د دې مسلې تفصیل شوه چې د توحید معنی لغوي اصطلاحي صدا او بیا د توحید اقسام ذکر شوه دری قسمونه توحید فی الالوهیت توحید فی الربوبیت او توحید فی الالوهیت او یو د توحید فی الاسماء والصفات او بیا د شرک معنی لغوی شوا او د شرک معنی اصطلاحی او د شرک انواع او اقسام چې اهل علم د اغي مختلف انواع او اقسام ذکر کړي لکه مفتی محمد شفیع رحمه الله دارنګ شاه ولی الله رحمه الله علامه حافظ ابن قیم رحمه الله حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب لکھلے ہو نہایت الادراک فی اقسام الاشراک نن زمان اصولو کے دحافظ ابن قیم رحم اللہ کا کلام اگدو نن زمون اصولو کې د اتیاه می صفه زمون درس ته زمون دي مشایخ رحمهم الله تعالی عمد شرک تقسیم کړي دي دای وی ابتدا ان شرک دا پسلو په دوه قسمه ده یو تا شرک اعتقادی وی دویم تا شرک فعلی یا عملی وی شرک اعتقادی اغا شرک تا ویلشی چه داغی دا عقیدی سره تعلق وی او شرک فعلی عملی اغای چه اغا دا بند دا افعال و اعمال سره تعلق وی بیا زمونږ دی مشایخ رحمهم الله د شرک اعتقادی صدور قسمونه ذکر کړي یو تا اشراک فی العلم وی دویم تا اشراک فی التصرف وی او درم د اشراق فی الدعاء او سلورم د اشراق فی العبادت وجه د انحصار دادا چکل یو مشرک د غیر الله عبادت کوي نو اول په غیر الله دا عقیده دا غ جوړ شي چې دې زما په حال پوهیږي او دې زما په ټول حالاتو باندې خبردار دی زما ظاهرن باطنن خبره د زنه پټه نه ده ندیتا اشراک او شرک فی العلم وی بیاور پسی دا عقیده رو رو ترکی کئی او زیادت پک رازی گناہ زان پسی گناہ را ولی نو دا عقیده دا غیر اللہ بارک جوڑ شی چې دې واغدار او متصرف دې د نفع او د نقصان او دې زما په حالات او بدلول باندې قادر دې او زما نفع او نقصان فوق الاسباب دې د پلاسو کې دي دا شرک فی التصرف دې ته اشراک فی التصرف وایي راشه لکه ته د ترش تم را شدی با تو سر آلی سمو بول آده دس شیر دلتا را شدی دیر را شدی پر شدید راوالا پر شدید راوالا ستارو رسی چل لے تو لی اسرا لی سنگا سوئی سکار دیتا سرکار کولو سنگا اتو خو گرزا پاس آو آشا منانا گرزا کلا یو پل شکاری وا کلا بل پل شکاری وا جب آلتا تو وہ مولائے کب خلقو لکنزلیا مناظری کتولی دنیا لبچی لیج برکی دا مناظری دکا علم جس ریز دنگی دو صفحہ ساتھ ہو پیلا ہوئی کنا پدرے ممرتبہ کی بیاتن فوق الاسباب مدد غختل شروع کی غایبانه چغی وحل ورت شروع کی شروع رسیگی اور مدد شی ندیت اشراک فی الدعا وی پس اللہ روم مرتبہ کی ورت عبادت مالی و بدنی شروع کی ندیت شرک فی العبادت وی گورتا اول قسم چې اشراک فی العلم دے دا ستا وی لکه څنګه چې الله په هر پټ او سرګن او په ماضی او مستقبل پتیر شوی را روان حال باندې عالم او خبردار او پوه دی دا سه علم بل چاته ثابتول دي ته وی اشراق فی العلم لیکي زموږ دي مشایخو دو طریقې وی اول با اغا یا تون راڑوئی چی اغی کی اللہ اثبات دا علم دا طولو پٹو سرگن دو خپل ذات عالیت اکڑے اثبات العلم للہ تعالی تا تمام پٹو سرگن دو داغی دا علم اثبات اللہ خپل ذات عالیت اکڑے لکو گو رتا سور انعام و مپارکی او دو سور انعام آیات مبارکو گو رئی درہم نمبر او دیتا عنوان ورکی اثبات العلم للہ تعالی و وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وهو الله ودغ الله في السماوات وفي الأرض معبود دے مالک دے متصرف دے او مدبر دے پاسمانونو پزمکو کی یعلم سرکم پوئیگی ستاسو پپٹو خبرو و جہرکم او پخکارو ستاسو و یعلم ما تکسبون او پوئیگی پا حغس باندی چی تاسوی کوئی نگر ده تمام و پٹو سرگند و خبر و دیلم نسبات اللہ خفل ذات عالیت و کو دارنگیو گرئی سورہ یونس یو لسم پارک رازی یو لسم پارک رازی او داغی آیاتو گرئی د سورہ یونس یو شپیتم نمبر اثبات العلم لله تعالی وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا وما تكون في شأن أو نيتا صحبيب فيو حالكي وما تتلو أو نلو ليتا سو منه من قرآن ده منه دا زمير چات راجي ده رياد منه زمير في شأن تدشان تراجي ده یاد منه ضمیر الله تراجی دے یاد منه ضمیر دا دی الله تراجی دے اباز علماء کرام ذکر کړی دی وما تتلو منه او نل لیتا سو حبیبا منه ذغ شان او اذا الله ذ حبيب اكثر شان تلاوت يا منه ذي الله ذ طرفنا من قران ذ قراننا ولا تعملون من عمل او نعمل كويتا سوس عمل إلا كنا عليكم شهودا مگر یو مون پتا سبانه حاضر او موجود اذ تفيدون فيه کل چ شروع کویتا سپاغه کی اکل چ تا سپاغه کی شروع کوي نو اله العالمین و عز در سره ما وما يعزب عن ربك او ند پټ دربستانا مم مسقال ذره يوشيب مقدار ذري باني في الارض فزمك كي ولا في السماء او نپ اسمان كي اذ ذري عمرشه پاسمان نزمكو كي دا الله دې لمن پټ نه دې او د ذری تفسیر با سوره نساء کې راځي ان الله لا یظلم مثقال ذره نو التا علماء وې ذره د نری میګي دې سر ته وې دا څوک چې د ستنې پناه ایدا لګړ اخلي شي چې خو ډېر دې کړ ما مال چې زوګ نخ کاری دې مخامخ شي وای دی په لمورې زه خورې د ځان لخير درې مړې غوړوي کنه راشته ها تم پتم پټې لا مرګ نه دې پټې هغه بلم پټې راپاس هغه تر راپاس استا شاله جناس راشه دلته دلته راش پر شریف دراوال دلته پرون ما یو کس کې نو لواسو شو راشه دلته دلته راش کور زه باندې بدل وای دې تبل تا خو نه بدل کړی کنه ها تراش راشه دلته راپاس ته ګور شریف دراوال دراش دلتا راشای ای پرسلتا که نشام تالا نو هم تالا مشرانو لجه کم دی احسانی تتی مغورتا اسنی مستثنائی بوداگان تیسے ملوی بوداگان چه سمر دی عوام سمر دی معذور دی تاوز لجه سنگ آسانی کڈڑا وحی کرسائی کے کینائی جسکا وحی دا دې زوارانو جزان د بډاګان دوی خپل خپل پند سره شتا ها وګوره شری دې دې دې راغشته کنه تر کوم ځای ها وګوره ذره ستا وای ذره دې میګی دې سر تا وای یا ذره دې تا وای دې تلی کی جخار واشه پوکه ورکه دا چې کوم وال و ته دې تزرات وې نزه پټ درفستانا په مقدار د زریبان سشه فل ارض پزمک کې ولا فسما او نپ اسمان کې ولا اصغر من ذلك نکم د دې ذرینا ولا اکبر اور نلوی الا فی کتاب مبین مگر دا ټول په لوح محفوظ کې دی اور دا کتاب مبین به بار بار راضی نو الا فی کتاب مبین دا الله په علم کې دی یا کتاب مبین پا لوح محفوظ کی دی لوح محفوظ محل دا معلومات دا اللہ دے اللہ فی کتاب مبین نو اثبات العلم للہ تعالی پا خواب دی خلقو بی ادی مشرانو تو سمیاد دی وی پیر کامل او بزرگ کامل آگئی چې د خوړ د شرګو شمیر ورته معلوم وي دا چې وی کنه وی دا تمامي دنیا د اورو د پاڼو شمیر ورته معلوم وي دا صفات د چاو د الله نو د الله نه راغسته ولي له ورکړو تاسو پرونو یې شرک څه ته وای د الله صفات د الله مخلوق له ورکول الا فی کتاب مبین مگر داد اللہ پا علم کی دی او کتابی مبین خپلا ماناو پا کتاب خکار کی دی مراد تے لوح محفوظ دے یا علم الہی دے اگر سور حود دیو لسم پاری پا آخر کی اثبات العلم للہ تعالی خپل دعوی روی ماں چیز تپوس کوم چی جواب را کول شئی الا انہم یثنون صدورہم لیستخفو منہو الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انه عليم بذات الصدور آیات کې دوه ترجمه دي عجب دواړه ترجمه کوم او بیا به تاسو کوم ته سنا وای کچاو نه ویرا بودريږي آیات کې څه دي دوه ترجمه دي یو ترجمه دارا اې د آیات د کفار مبارک دي نبیاب گورد آیات دا سے باناشید الا خبر شي خبردار انهم بشک دا کافر یسنون صدورهم دای اڑوی سینه خپلې لیستخفو منه د پار چیزانو نه پټ کی د الله نه اې د کفارو د کفر په عقیده کې یو عقیده نام وا چې زمونږ بعضی کارونه د الله نه پټ لري د کفارو د کفر په عقیدو کې یو عقیده سو لکه مسلم شریف کې راغلی ابن مسعود رضی الله عنه عزت الله د کور کعبه سره ولاړو دیکیو درې کافر رالل ایم د غلاف د کعبه سره سرونه ور پټکل آیو د نور ثوی الله زمون خبر یوري کنا نابل ولوي چې مون پتیزه تیز وایو نو اوري اجه په پټ پټ وایو نو ناوري دا کفارو د کفر په عقیدو کې او عقیده دا بوا چې زمون باز پټ خبره علایا اعوذ بالله الله نه پټيني الا خبردار انهم بشک دا کافر یسنون صدورهم اړ وی خپل سینې لیستخفو منه زید پار چې زانو نه پټ کی د الله نه الا خبردار خبر شي حين يستغشون ثيابهم پکم وخت کې دوی ځانو نه پټ کړی پجامو خپلو کې يعلم ما يسرون الا پويږي پاغه چې دای پټوي وما يعلنون او هغه چې دای سرګندوي انه علیم بذات الصدور ور ترجمه کې د کاتب نه یو لفظ پاتې دی نو ورسره ولیکي یقینا الله په دې پپټو رازونو د خاوندانو د سینو دا پټ رازونه پکې نه دی لیکلي دیو چې کتاب کې غلطی راغله موږ ماشاءالله تفسیر هم تیار لې لفظي ترجمه او سره مختصر تشریح دا یو خو دی الله ولا اسباب برابر کې چاپ کولو زم ما ایزاغه به چې سره مشوره کوم چې امخ کې کتاب موږ په چاپ کړو نو اره صفحه کې غلطی دا ګلې دې مکه خدا ته کدا چې نه تفسیر هم چاپ کوجی بیا ورسه چل کو په خوا به داسې و چې خلکو به احتیاط کولو کاتب به عالم او تقوادار به دغه به پیسې مقصد نو دغه به سنو اوس هر شي کې دنیا څه ده دا پکې ملحوظه ده دا ترجمه یاد شوه دله بای دویمه ترجمه دا ده وایي دا آیات د مؤمنانو بارکې دی لو بیا وګورئ دا آیات دا سیماناشی الا خبردار یا خبر شي انهم بشک دا مؤمنان یسنون صدورهم راتا و بخپل سینی لیستخفو منه دید پار چی دی حیاو کی دی اللہ نا استخفا پا مانا دا حیا رازی قرآن کی بزے پزے راشی اے صحابہ کرام دا اللہ نا دمر حیا کولا دمر دا اللہ خوفو چی او دس پہ ماتولو زانی نشو سرگندولی چی اللہ خورا لگوری غسل چی کولو بدنی نشو سرگندولی چی دا خورب گوری کده بی بی سر صحبت کولو نزانی نشو سرگندولی چی دا خورب العالمین گوری نو حیا مطلوب دا خدا بدا تکلح مرتبی تا نرسی سپو شوی پا خبر باری حیا مگن مطالب دا او کدا سی آیا جیتو سو دسماتی لمزان نشی سرگندولی غسل لمزان نشی سرگندولی نو اللہ دا عبارکی وی الا خبردار شید انہم دا مومنان یتنون صدورهم راتا ووی وڑوی خپلی سینی لیستخفو منہو چې حیاو کی ذری الله نا نو ربی کریم وای حیا مطلوب دې خو تکلف مکه وای ولې تمہاره جامو کې پټې دې شي سر اے کمون بربنیو که جامو کیو نو دا خو زموږ استاد په اعتبار دې جامو کیو ول نه ښکارو اجي بربن دې الله له جامې او بربنواله یو شانته دې دا پټو سرغن زموږ په اعتبار دې رب العالمین نس شی پټ نشتا الا خبردار حین یستغشون ثیابهم کل چی دوی زانو نپٹ کی پخپلو جامو کے عالمو ما یسرونا اللہ پوئی گی پاچ دی پٹھوی وما یعلنون واچ دی سرگندوی انہو علیم بذات الصدور بے شک دا اللہ پوہ دے پپٹ رازنو دخاون دانو دسنو اگر اصولو کې موږ د کوم آیات تفسیر وکړو نو په عام ترجمه کې به پاغه حواله ورکړو ځکه دا د درس بنا په اختصار دا داخلي رزي وي اگر چې وقت د سار نه تر ماسپخینه او مازیګر ای خو په دې کې دا تر سره رسینه نو ځنې وخت به موږ یو ځای کې وای بیا به سوي تکرار د خبرې د کال په درسونو کې راځي رضی توئی اثبات العلم لله تعالی وګورئ تاسو اخیرنه آیات د سوره هود خپل موضوع روی ما اثبات العلم لله تعالی الله ول تمام پټو سرغن ځان ته ثابت کړي اباز اهل الملک لی آیات د یوسل درویشتم د سوره هود خیرنه زمون باز مفسرین وای وای خاتمت هود خاتمت التورات ای سوره هود چې پکم آیات باندې اختتام تر رسیدلې د الله غاسمانی کتاب تورات دا غی اختتام ول مضمون پدی آیاتو چکم اخیرنه آیات د سوره هود ده وللله غیب السماوات والارض او خاص د الله لپاره علم د پټو چیزونو د اسمانونو والارض او د زمکو ده د اسمانونو د زمکو چې څومره پټ چیزونه دي دا علم الله ته ده وللله غیب السماوات والارض او خاص د الله لپاره علم د پټو سيزونو د اسمانونو د زمکو نه ورته تمام پټو سيزونو د علم اثبات ځان ته کو و الیه یرجع الامر كله او دی الله ته واپس کی دی شکارون ټول ټول فی صلی الله ته واپس کیږي فاعبده نو یواز د دی الله عبادت او بندگی وکا وتوکل علی او بر وسو کپد دی الله بانی و ما ربک نذرفتا بغافل عما تعملون نا خبر ده غن چتا سکم عمل کوي دیتو ای اثبات العلم للہ تعالی سورہ رعد گورئی سورہ رعد رازی پدیار لسم پارکی داغی آیات مبارک و گورئی اتم نمبر دلتا راشا راشا سلام رسو مغورا او شیرالی دلتا راشا دیگ دلو عام دلتا راشا قرآن شریف زمرا والا را دا ارسلی را والا کڑا او سرالی کنا پرون مراغلی ها سوئی حکیلہ کنا اخبر دیمان حکیلہ وشی آیات مراوڑو لبایا تم د سوره رعد اتم آیات د سوره رعد او غره عنوان او موضوع روي ما اثبات العلم لله تعالى الله يعلم الله پوهيږي ما تحمل كل انثى هغه چې حمل پورته کوي هر یو زنانا وما تغيد الارحام هغه چې کمی کموي بچی داني او رحمنا وما تزداد او غش زیاتیه او دما تغید الارحام وما تزداد علماء اگنو جوها ذکر کنی ایتا وی مراد تی عدد الولد دے کلگو رپا خیط دمور کی او بچے ندووی دریوی کل سلوروی کل سلور بچیوی یو مانا داو اغا چه کمی رحیمونا او زیادتی یو مانا سدا کل پخیط دمور یو بچی دے کل دعا کل دری کل سلور او دویم قول پدی کمی او زیادت کی دارے اے بچی پیدا شو نگو یو گتے سی وادا او کله یو اندام کم دے نو وما تغید الارحام یو گتے کم دا وما تزداد کلے یو گتے سیواوی یا مراد دی کمی و زیادی نسلے کم نا کم د بچی د پیدا کی دو مدد اشپک میں آشتے کم نا کم سور مدد اشنان اشپک میں آشتے او احناف علماء وی زیادا نا زیادا دو کالا دا احناف مسلک دار چې دوو کالو نه زیات بچي د مور خېټه کې نشي پاتې کېږي باز احمد دریو سلور پینزو کالو پورې قائل دي چې پینزو سلور کالو پورې بچي د مور په خېټه کې پاتې کېږي د دې کمی او زیاتی نه دغه مراد دي امام صاحب د دوو کالو قائل دي امام شافعی رحم الله د سلو رکانو امام مالک رحم الله د پنځو کالو وای امام زحاق مشهور مفسر دی د دوو کالو پیدا او حرم ابن حیان د مور په خېټه کې سلور کالو وای ځکه ورته حرم ابن حیان حرم وای بوډا تا حرم ست وای وی اللہم اینی اعوذ بکا من الحرم بڑا والی تاوئی اب آج علماء لکلی دی چه کمی او زیادی نا مراد وی نا دا اید زنانا و ماہانا بیماری رازی دچا کمی دچا ڈیرائی نو پوئیگی پاغا چه کمئی رحیمنا د دم الحیزنا وما تزداد او حاغا چه زیادتویم حاغا چه زیادتویم یا کمی نموراست ری کلا یو ٹھکڑا پیدا شوانا کمی ری اندامونا مندامونا نشتا وما تزداد دادے پورا بچه پیدا شو پورا بچے پیدا شو وکل شین عنده بمقدار هر یو شی د الله سره بمقدار په خاص اندازې دی نداغې نه کمې کوي نداغې نه تجاوز کوي عالم الغیب والشهادت پوہ دے پتمامو پوٹو اخکارو الکبیر المتعال دیر لوی دے المتعال پور تا دے اوچد دے او موصوب دے پسیفت دو علومانی نو دیتاوی اثبات العلم للہ تعالی دی پسی سور ابراہیم گورائی سورہ ابراہیم آیات گورئی دیار لسم پارک رازی اتم دیر شم نمبر آیات گورئی ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء ربنا ایز مونگ رب ابراہیم علیہ السلام فرمائی اگر ہر سوک بلکل کئی دا نبی ننچے در نلرشی اور اپنے گھنٹے درس تے اب آئی تا پر چاپنار بیارا کزاروں کر دیکھ رو بے گھر سے یا تا پر سوک بلکل درزی سورہ سکل لیوے لے سورہ سلو رحمه بیا غلوی مولایی سلو رحمه برس کلی ویلی دس رجل مشرد دس شکر آگلی او کندی تفریق کی ننی علاقہ تعلیم تا ترسیب تفریق پوری اجازت تے تفریق کی وزان لکافی او کلم پیدا کوئی زکر دا دم رڑے رے خبری کی گی دا کلیکلو سر یادشو شکر الحمدللہ بوائیو ابی لیکلو خسن نیدی بلی کلو نی آلیگی علی کل ٹھولو لورزی قوس کچاوالوی جی بھائی سم را دیو لیکلی دم را پیسے بدر کم بیا با دی بڑا گاٹو کسو کوئی جی مالی لیکل نرازی ایوالوی جی سم را دینن تر ماخام او لیکلی دم را پیسے بستائی تو گورا جی بڑا پیو ساتھ کی دی لیکلو چل دکائی کنا او جی پس جنت ملاوی گی داغی لیکل را لنرازی شیخ اصلی خیال لے کتاله جاوی چې په پیسو پیندو جوبو کې بلیکل کې خو ما خامہ پورې ودوره پیسي ټولي پیزه واړه به دې ذکري تر ما خامہ ربنا ایزمونګ رب انک تعلم بشکت پوهیږي ما نخفی اغه چې مونږه پټاو و ما نعلن اغه چې مونږه سرګندو ابراہیم علیہ السلام وی ربا مونکا سپٹا اومت بی تپو ہے اوکا مونگے سرگند اومت پو ہے وما یخفا علی اللہ او ندے پٹ پا اللہ منشین سشے فی الارض پز مکہ کی ولا فی السما او نپ اسمان کی دیتوی اثبات العلم للہ تعالی دارنگیو گرئی تاسو دی بارکی سورہ نحل سورہ نحل دا سوار لسم پارک رازی او داغی آیاتو گرئی و او یائم نمبر و او یائم نمبر آیاتو گرئی وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خاص دا اللہ دا پارا علم دا پوٹو سی زونو دا اسمانو نو دے والارضی او دزمکی وَمَا عَمْرُ السَّاعَتِ او ندے کارو معامل دا قیامت دراتنو إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ مگر پشان در رب دسترگی اے دسترگی در رب مقدار کے وٹول دنیا روانا شی او قیامت بقائم شی او هو اقرب او هو اقرب یادا کار ددی کراتلو د قیامت ددینم ډیر نزدی دے ان اللہ علا کل شئن قدیر بیشک اللہ پا ہر یوشی قدرت او طاقت والدے اگر موضع الاستدلال زمونگ آیات کسو وللہ غیب السماوات والارض دنور آیات ترجمہ د فائدی دا پارکو چی ترجمہ یاد شی مونگتا اگر کم عوام چی دا سیدی چی قرآن شریف ندے ویلے برم بازی زنانه دی قرآن منه دی ویلی دل تم بازی مرگی دی قرآن منه دی ویلی نوچه او رئیه نوچه سر قرآن لگو رئیم یو عبادت مخواق دی که دعا چې په غوګونی او ریدايو عبادت دی چې ولا ګوري دا بل عبادت دی وې د سترګو په عبادت کې د دین لوی عبادت نشتا چې کلام الله لپاره ګوري چې یو څلې قران نه دی ویلې زنانه او نارینه او مالې غوګیخه نو دا اوریدو عبادت خو شروع دی نو کوي قتل نو د سرې شي ها د دوه عبادتونه کوي خو هم را کنه اډیر مال مګورې چاله ګورې قران لګورې مال ډیر وګورې ولو لیکلو لګورې وګورې آیات مبارکا د سوره کهف آیات وګورې سوره کهف بل سم پارک راځي آیات وګورې شپږشتم نمبر آیات بلسم پارکی سورہ کہف رازی او عنوان دے اثبات العلم للہ تعالی قل اللہ اعلم بما لبثو او فرمایا اللہ پوئیگی پاغ مدا لبثو چیزی اصحاب کہفو کم وقت ارکڑو پغار کی له غیب السماوات والارض خاص د دغه الله د فارا علم د پټو سيزونو د اسمانونو زمو کو دے اور دې یو د واقعیا د اصحاب کهف ذکر کا ور سره د رسول الله علیه السلام واقعیا ذکر کا اصحاب کهف دریس او نه کالا الله په غار کې ود کړیو چرا پاسه دلغه اولیا قرانی اولیا وای یو رز متیر کړی یعنی مرز او رسول الله علیه السلام نه کافر ز سمسلو ته پوس کړي وی سبب در لواب اپینزل لزرزی وہی بند شو جبرئیل السلام ډورانغه نداغی د نشور بارکی وای چې پیغمبر علیه السلام د کائنات سردار په غیب نه پویږي قرانی اولیا په غیب نه پویږي نو نتیج سروتا لہو غیب السماوات والارض خاص ددی اللہ د پارا علم د پټو سیزونو د اسمانو نو د زمکو دے اے چی سید العالمین و خاتم النبین علیہ السلام پا غیب نپوئیگی قرآنی اولیاء پا غیب نپوئیگی مسل سروتا له غیب السماوات والارض دغه چې پیغمبر نو پوي دا بل چې سو کوی چې په غیب په یو فرشتیا وای که دروغ وای ابشر به واسم خلیدن کې دې دا الله او خوریدن کې دې مالهم من دونه اې د مال هم دا ضمیر نسوک مراد دی دا په سورہ کهف کې څه ذکر یو دلته او څه ذکر د ترجمه د سورہ کهف نوخ کې یا خود لهم ضمیر اصحاب کهف تراجه له مالهم ال اصحاب الكهف نشته د اصحاب کهف د پارا یا لهم ضمیر راجه له دی اهل السماوات والارض تا ما لهم ال اهل السماوات والارض نشتر ده پار ده اسمانو نوزمکو والو من دونه ما سواد اللہ نمی ولی اید ولی شیخ الہند رحمت اللہ علی دیر اخکل مانا کئی وی کام بنانے والا دی ولی مانا سکے کار جوڑولو والا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ دو ولی مانا سکی نشتا دے تمام و اسمانو نوزم کوالو دا پارما سواد اللہ نا من ولی انسو کار جوڑولو والا ولا یشرک فی حکمی ہی احدا او نشرک وی پخپل حکم کی سوکم اے حکم دا الله دا وتا سول درس کې راشي غدل ته نه زده کوي حکم دوه قسم وي حکم سوي یو تا حکم تکوینی وای او دویم تا حکم تشریعی وای. حکم تکوینی دی تا وای الله سوک مړکای سوک ژوند دے کای سوک بیمارای سوک روغای سوک په خوشالای کړي سوک په جړاوے دی تا وای حکم تکوینی نشری کوي په خپل حکم تکوینی کې احدن اچالرا مړکولم یوازې کای ژوند لیکولم یوازې کای بیمارو لو صحت ورکول کمول اوڑی رول یوازی کئی حصو کم پدی کی شرک کڑی ندے. اسا عجیب کتاب دے احدن نکی ردا اپا سیاق دن نفی کی دا عموم فائدہ کو و اخپل حکم تکوینی چه مڑکول جون لی کول ورکول بندول اوڑی رولو بیمارول او سی کول دی نیپکی نبی شرک کڑی نجوندے نولی نگٹا نونا ان پیریان او ن ملائک او ن انسانان سو پوشوی په حکم تکوینی باندې ور قران ګره کله کوزه کې سمندر بندای دي توي جواب ال کلم قسم د ټول توحید په دې یو جمله کې بنکو پړکول ژوندلی کول ور کول بندول ډیرول کمول دې کې ځان سرا یسو کوم د شریک کړي دویم ته حکم تشریعی وای. حکم تشریعی دا مقصد ده و دا حلال دی او دا حرام دی دا جایز دی دا ناجایز دی دا ایمان دی دا شرک دی. ولا یشرک فی حکمه احد او نه شریکای په خپل حکم تشریعی کې ځان سره یسو کوم چه تعالی بگنی بل سوکم دین جوڑائی ادب د بدعاتون ایدر لدین جوڑ کو د شرکیاتون ایدر لیمان جوڑ کو قانون سازی بل سوکا نشکو لے دیتوئی حکم تشریعی. پا حکم تشریعی کی سوکا پیغمبر گو رید اللہ دا حکم تشریعی حلال او حرام دا چاہت طرف نرازی دا اللہ دا حکم نه بغیر پیغمبر قدم نشی اوچتو لے. اے عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام را وستورتو ای دا مقام ابراہیم دے راوستو یا فلا نستخیزوهو مسولاب دا اللہ حبیب دا دا مزین جوڑو دا اللہ حبیب ورتو ای سنگی دا مزین جوڑ کو عرشوال اللہ حکم نیرا لے گلے نو پا دا غرز لانور پریوتے ندے چی جبریل علیہ السلام را ہے چی زما حبیب عمر رضی اللہ عنہ مشورہ در کئی در ربم دا حکم دے واتخیزو من مقام ابراہیم مسلح وی مقام ابراہیم ند مزے جوڑ کئی. اید رسول اللہ مینہ دا چی دا کبلد بیت المقدس دے بدل شی او کعبہ دے بدل شی خوچی حکم ندر آگلے سکولے شی رب کریم و قد نرا تقلب وجهک فی السما حبیب منگور استاد مخدا بار بار گرزو الاسمان طرف تا شتد قبلی د بدلی دو سوال کے فول وجهک شطر المسجد الحرام ورد نبی تمنا دا و ترغی عمل لشکولی جد مالک حکم نظر آغلے رضی تا حکم تشریعی وی پوش وی بی بھائی اگر دا نبی تمنا دا شی ابو طالب دی ایمان راڑی ایمان راڑو دا کم حکم سره لگی تا امتحان دے امور وی تسوی پکی وی سوچی خبری پٹی پٹی مکاو سرگندی سرگندی خبری کاو از این جو خیال نی زګورم چې څوک په حکم تشریعي او تکوینی پوه شو دا غلط وي. دی وی دا حکم تشریعي دی دا حکم تکوینی دی. نبی غواړي چې الله ابو طالب له هدایتو کا او چې کول والے نه کوي د نبی په جړا ورته دی دا دی ته حکم تکوینی وي دا حکم تشریعي دی. ابراهيم عليه السلام جاړي چې زما والد له هدايت شي او چې ورکول وانه غواړي ولا يشرک في حكمي احد تاسو په پوېلې چې مثال ذکر کوم تاسو وایي چې دا فلانه حکم دی او کاغه حکم تکویلی وي او دا چې غټو طالب پکې وي تر سوره کالو درس مرګره او تاسو په حکم تکویلی ته حکم تشریعي وي ځان پوېوي بای دارنګو غره سوره لقمان اثبات العلم لله تعالی سوره لقمان رازی یوشتم فارکه او داغه خیرنه آیات غره سلور دیرشم ان الله عنده علم الساعه بیشک الله ذی الله سر علم د قیامت ده هیچ لا پتنشت چې قیامت وکړه راضی وینزل الغیث اور علیگی الله باران دا پته شاله نشته چې باران وکړه کی او د موسمیات وله تخمینا خبرې کوي کله وی لسره چې باران دی او غټولې راځي باران وري د دې موسمیات وله چې خبره تاسو یې تجربه نه غو یو ساده سړی وی دا د دې ساده غاړو دا د غیوې دا د باټې سره غری په غیب ویږي وی کله په پلارز برګ شي کله فور چا ولې دا څنګه یې مور په وی باران بکیږي پلار مې وی دکیږي یو خو پکې وشي نو د موسمیات وانه خدغه د پلار د مور هغه بزرګي دا بای باران به سمره کیږي ډېر بکیږي دې کې بخیر وی کله باران وشي ګلې پکې وریږي وینزل الغیث رعالیگی اللہ باران او قرآن کی دا باران ډیر نمون راغلی کله ورتا مطور وی کله ورتا الغیس وی نو علماء لیکلی غیس اگر دا خیر باران تا وی او مطور مطلق باران تا وی غیس کم باران تا وی چی اغپا خیر بناوی ویعلم ما فی الارحام او پویږي پاغ سوچ پر رحمونو کېلي وما تدري نفس پتنشته او نفس تا ما ذا تکسب غدن چې دې بسبالس کوي وما تدري نفس پتنشته او نفس تا ما ذا تکسب غدن چې دې بسبالس کوي اګوره د سبا د پاره موږ سوره کارونه جوړ کړې سبا چې راځي خار انبار وي وما تکسبو وما تدري نفس پتنشته او نفس تا ما را تکسبو غدن چې دې به سبا لس کوي وای سبا بدا کوم دا کوم چې سبا راځي نمبر ګټل وار کړی او دا د هر چا سره رسول الله علیه السلام جابر رضی الله عنه ته وی ویدا بحرین مال چرا شي زب تعالی د سدره لپه ټکی درکو و ما تدري نفس غور نفس نکره دا ک پیغمبر دې ک ولی دې ک مړ دې ک ژوند دې خدا پته نشي چې سبب وسکه د بحرین مال چرا تلو رسول الله علیه السلام د دنیا نه رخصت اپا خپل قبر مبارکه کې دفنو ابو بکر رضی اللہ عنہ چې خلیفہ شو حدیث کرا غلی پا ممبر ادری دوی دی چاچه دا رسول اللہ علیہ السلام سر سوادی نواب زپورا کو ندبا حرین مال چرا جابر رضی اللہ عنہ ادری دو وی ما سر پیغمبر علیہ السلام وعدہ کڑے وا چه راشی دری لپی بڑا کدر کو ویداو کلا پڑھاکا کپا خواب دا سروز پینو زورو پیزی اگا چلا پڑھاکا کویش میرے لی پینزه سوا درہم آو وی زر نوری والے او نیم زر درہمی اوڑا نگو را پیغمبر وعدہ کردی خوچی واخ رات لو اید دنیا نلار دی وما تدری نفس مازا تکسب غدل نشتا پتا یو نفستا ماذا تکسب غدن چه دے بس بالس کئی وما تدري نفس اس پتنشته او نفستا بے ای ارض ون تموت شک پک مزمک بده مړکیږي ان الله علیم خبیر بیشک الله پوها او خبردار دے دغورز تمام او اشیاء او دین مثبات الله خپل ځان توکو سوره حدید وګورئ وشتم پارک راضی دوشتم په اخر کې سوره حدید راضی دوشتم پاره په اخر کې سوره حدید راضی دا غي آیات مبارک وګورئ سلورم نمبر هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام روا کړلو آیات سلورم آیات دې دوشتم پاره سوره الحدید هو الذي الله غزاد دے خلق السماوات والارض پیدا کړی دي اسمانونه او زمکي فی سته ایام په مقدار او اندازې د شپږو ورځو کې ځکه اسمان زمکه پیدا نه دا لارز شپې شته نه نو دا مقدار د شپږو ورځو چا دا ایام مانا پا اوقاتو سرکڑی خودی دے کی ایام مطلقاً ذکر دی نو معلوم ایام تی مراد دی او اللہ خوپا یو کن سرم پیدا کولی شل خوپا دیش پا گرزو کی یو حکمتو چی اغیت زمونگا استاسو اقل نرسیگی اللہ غزات دے پیدا کری دی اسمانو ناوزم کی پش پا گرزو کی په مقدار او اندازې د شپږو ورځو کې ثم استوى على العرش او با برابر شوه د په عرش د خپل شان عالی مطابق يعلم فوقي ما يلج في الارض اغش ورن نوزي پزمکه کې اے زمیدار کروندیو کې فصلې تخمه واشولو الله لفته دا دا نظر غنیږي کس خاکیږي دا رنگ زمکه کې مړی خلق خاخای الله لفته چې نامړې په دې قبر کې په کم حال نه پویږي پاغ چورن نوځي پزمکه کې و ما يخرج منها اواغ چروزي د دې زمکه نه و ما ينزل من السماء هغه چر نازليږي د اسمان نه وما يعرج فيها او هغه چې ورخيږي په دې اسمان کې وهو معكم اينما كنتم د الله تاسو سره دې کمزه کې چی اي وګور آیات کې دوه خبرې ذکر کې وي استوى على العرش ابيا وهو معكم اينما كنتم سو خبرې شوې نو بعضي علما په دې اخر کې تعویل کوي خو سلف دا سی وای الله په عرش استوا کړي کما یلیق بشانی هغه ارچا سره دې کما یلیق بشانی سپوږی په خبره باندې بس خبره کې څه اشکال نشته هر چا سره دې څنګه چې الله د شان سره خایيږي اباز اهل علم مثال ذکر کړي وای دا تمام مخلوق الله تعالی سي دي لکه یو سره پلاسو کې د شړشم دانه ونی سي ناغ پار شم سیوا کړي اور چا سرم دے ډېر لوی ذات سي او دای د لوی والی کیفیت نا مخلوقات عاجز دي وا هو معکم اینما کنتم او د الله تاسو سره دې انما کنتم کمزه کی چی ای تاسو ابا سي دا خید لګي و هو معكم انما کنتم د الله تاسو سره کمزه کی چی په اعتبار دې لمو قدرت والله بما تعملون بصير الله په هغه چې تاسو کوم عمل کوي لیدون کې دې وګوره دا آیاتونه چې دې کې اثبات العلم لله تعالی دی اوس دې کې سما آیاتونه دې زموږ سولو کې چیغی کی نفی دے علم غیب دا دا مخلوقاتونا دا زمگ اصولو کی شپگت آئیم نمبر صفحہ کی دی البحث السامن فی علم الغیب غیب پا لغت کے ستوئی امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ پا مفردات القرآن کی ذکر کری چه غیب مصدر ده لکه ویل شي غابت الشمس دا الوی چې کله نور د سرغو نه پټشي او ډوبشي د غیب استعمال په هر غشي کې وی چې غایب وی د هوا سنا او چې غایب وی د علم د انسان نا لکه د مفردات داغه غالفاظ موږ نقل کړي الغیب مصدر و غابت الشمس و غیرها اذا استترت عن العين دسترګو نه پټشي یقال غاب عني و ایمان پټش لکه الله رب العزت قران کی سورہ نمل کی وای ام کان من الغائبین سلیمان علیہ السلام وای هدهد شتد نا یا کدے د غائبین نہ دے دارنگی سورہ نمل کی راضی و ما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین اس پٹھے نشتا پا آسمان او زمکا کی مگر دا اللہ پا علم کی دے مگر دا اللہ رب العزت پا علم کی دے دا چو یومنون بالغیب مومنانو پا غیب و ایمان لے غیب سلوئی چی پا حواسو نمعلومی گی او بداحت العقل داغی تقاضا نکی غیب دی ته وای چې د انبیا او په خبر ورکول معلوم شوه او دا غیب کو څوک د فقای وی نی منم ندی باندې سره ملحد جوړیږي نو غیب کی معنا د پټوالی پرته د لکه سورې یوسف کی براشي والقوه فی غیابه الجب غیابت الجب دی لوی جدا سے کندر چې د سترګو نه پکی پټوی د سترګو نه پکی سوی پټوی نه اهلی المداسی ویلی چې د غیب لغوی معنا دادا المعجم الوسیط کی وای چې غیب لغتن سره وای خلاف الشهاده وکل ما غاب عن الانسان هر هغه شی چې د انسان نه غایب وي برابر د کدا د تب پزړونو کې حاصل وي او که غیر حاصل وي نو دې ته غیب وای دې ته غیب وای مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه د خپل دور په لوی علماو کې ده دای په خپل تفسیر معرف القرآن کې وایي چې یو شی ته چې غائب ویل شي نو دا په اعتبار د خلقو دی د الله په اعتبار څه شی غائب کېدی نشي او احکام القرآن کې مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه په تفصیل د علم غیب کې یو علمی رساله لیکلې کدا مزان ل پیدا کو احکام القرآن خوش طالبان دا کتاب شوق دے نا کئی سے نا کئی او دا موبائل و شوق دے ابائی ابائی جی سور سردانی بس خوری ہے سور سردانی سے کئی خوری ہے بس بازار لوزی دا دی رسالی نم دے کشف الریب عن عقیدت علم الغیب. ادا ډېر خولي علمي رساله دا او ډېر نقصاناتونه به بشي کدام په جوور نظر وکتا. ای فرمای حاصل دا دې چې غیب او غائب په قران کې پډې روماناګانو راځي. دوی په دې قول د الله تعالی کې چې امکان من الغائبین معنا معروفه لغوي دا ده چې غائب وی د حاسینا. او په دې قول کې چې قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله دې کې د غیب نه مراد هغه غیب دی چې هغه د حواس لاندې نو واقع کیږي او ادراک داغه په دلایل عقلیو تجربیو حسابیو سره نه کیږي. وګوره کم شی چې ادراک ممکن وي په حواسو په سترګو معلومیږي په غوګونو په مسکولو په بویونو په شکلو یا په دلیل عقلی سره معلومیږي یا په تجربه یا په حساب سره یا په نور اسباب سره نو هغه ته غیب نشي ویل کېده. پنبراس چی شرد آقائد دا علامہ محمد عبدالعزیز فرحاری رحمه اللہ ذکر کری دی چی غیب ستوائی ویوعلم ان للناس فی مسئلت الغیب کلمات دخل کو پا غیب پا دی مسئلہ کی کلمات دی خدا سے تفسیری نی دی تحقیق دا دے چی غیب ما غاب عن الحواس غیب اغیتوی حواسونا غائب دے ده علم ضروری علم استدلالی نه غائب ده. وقد نطق القرآن بنفی علمه امن سواه تعالی قرآن ده دی خبری ذکر کرده چه ما سوا ده اللہ نبل سوک پا غیب نفوی فمن ادعا انه یعلمه کفر کسوک دا داول دی جده پا غیب نفویگی نو کافر کیگی با ومن صدق المدعی کفر اګه څوک دا داوا کوي چې په غیب پوېږم او دې تصدیق کې دیوم کافر کیږي. مفتی رشید احمد رحم الله یو رساله لیکلی ازالۃ الریب عن مسألۃ علم الغیب. اوی غیب عبارت ہے ان امور غیبیہ سے جن کا ادراک حواس و دلائل عقلیہ وریائی زیاد سے نہ ہو سکے. یاد رہے مغیبات کی دو قسم کے ہیں تشریعی اور تکوینی. حتی سو ماشاءاللہ مخ کی تشریعی اور تکوینی اصطلاحوں پہ جندہ. تشریعی جیسے وہی تمام از قبیل غیب ہے ایدی پہ لوگو رہے دا قرآن چے مخل پرود دے دی تغیبی تشریعی وئی منتظموس پتا نوا دروجی پتا نوا د زکات پته نو الله د وحي په زرید پیغمبر په واسطه خبر کو. نو دا تشریعی امور چې په وحي دا د قبیله د غیب و ندی وای تشریعیات می سے کچھ کلیات بقدر ضرورت تلقین کیے جاتے ہیں اور تکوینیات میں کلیات نہیں. په امور تکوینیو کې کلیات نشي خودلې. انہی کلیات کو مفاتیح سے تعبیر کیا ہے وعنده مفاتح الغیب. دا امور تکوینیه یادی وعنده مفاتح الغیب. نو ګره حاصل دا دی چې کوم علم بغیر د اسباب نوی کم علم اې دا الله علم بغیر دا اسباب نه دی او د مخلوقات علم په اسباب وي. او علماو لیکلي اسباب د علم مخلوق لره درې دي. یو حواس سلیمه دي خبر صادق دي او عقل سلیم دي شرع قائد کی وي. حواس سلیمه حواس ګور پینځه دي قوت باصره اے پسترگو لی دل کے قوت سامیہ پا غگنو ری دل کے قوت لامسا کله د شی د مسحقولو نه سره شی معلومای ور دي نندو زور تجربه د شی شی مسکی سره ته اورول له پیسې ورکا او دا مې کوم لوټ درکو تا بتا له وې دا له سو دې دا په زو سو دې دا د سلو دې زه سره موږ سره په بازي عالمات راتلی او غریبانو سترګو باندې ډندې وی دای باندې زموږ دي زنانو تجربه کړې و وی وی غو ولا مکه وی خوشی چا بلا اسم الله کو نو بلی زنانه بولی اشاره سره لا اسم الله کو ایو با قاعده نو بو او سوجی دار سره فلا نه لا اسم الله ته دی نن دو خو ته لا مس سی وی دا ډیره قوی وی قوت لا مسا قوت زائقه کله ز سکل په ذریعه او شی معلومیږي چې دا تاریخ دې او دا رنگی دا توت دے دا گرم دے اگر دا دی نعمتونو پتہ علی لگی شیلی دا دی قوت سامعات اپوز دا کنون اوکا او دا قوت باسیرات اپوز دا لندون اوکا زبگی عمر گرے دے گرد اللہ یا عجیب نظام دے ناگر دی پوزی دی سرسرک کٹ شوے ناوی دا پا خوگوالی تریخوالی تو دوالی یخوالی نه پوهېږم پس یو نظام دی در رب العالمین وی مال لا پته نه لګی چې اشه تاریخ دی دا خوب دی هغه قوت زائقه کټ شوی ختم شوی ترګي قوت شامه دا اکل په بویول یو شی معلومی چې دا ګندګی دا او دا سره قوت شامه او دا الله دې الله یو عجیب نظام دی حیران بشئ شکر وباسئ چې بنی آدم ته د زړه شان مطابق قوت شامه ورکړي وای کدا د حد نتیزه وکنه نو درې می د کې چې ډیران پروت د غیب وي بم درته د دې کو نه خو پیژنې کنه کو نه سو پیژنې دی غوانو کی وی وای د دې قوت شامه په میلیونو د زره غونډې شهر وای په خوا غلو بدا ساتل چې په تل کې وی کی خو نو چې کوم په لنه وکافره واره ود با په لمخ کو د دې میګي سوره قوت شامه ده ته خوښ کې ده ته بل خبر نه ورل کثار جوړ کړي شکر وبا سه قوت شامه درکړي خو په اندازې درکړي درنګ قوت باسوره دا د اخرانو جراثیم دی او خوربینه یو سکی ګوري نو الله تعالی دا نظر نشو درکولې خو بیا به نو بس کلي ځکه ارشی کی جراثیم شته نه چې یو شی به جراثیم وده سپوږی په خبره باندې زنی بازی ڈاکتران لیوانی پا دینا شوال تا تی قوت باسیرہ درکڑے خستاد خوراک کسی سیزو نا دیا دلے نخکاری قوت شامے درکڑے خو اندازی سرے درکڑے کونے زرہ انتے شہر اکدمیگی قوت شامے درکڑے گئے بھائی نو بیا خو جی پا لسوی لکی چرتا سشے پخی دیتا با دی دیکیوی جیری جی پخی گئے بھائی اکباب پخی گی بیا ہو پتا وقت کل تیرے دو بھائی نو دا پینزه حواس خمسه دی دا پینزه قوتو نا چکل سی سالیم وی دا امراض و عیبونو نا نو پا دی سر علم رازی خبر صادق انسان تا یو رشتین خبر راغه عقل سلیم نو رکم شیع چی پا حواسو معلوم شو پا تجربی او پا آلا اغیطا علم غیب نوې لګور دي کتاب مثلا سرګند شوا د پاجي ډاکټران زنانا ډاکټر یو ګوري هي سره آلات سي نو ورته وېستا هو ير دو بچي دي ستا هو یو بچي دی کله ولوي بچي دی الټه دی کله ولوي سم دی اکله ولوي لک دی کله ولوي جنای دا دې ته علم غیب نوې دي کې خو آلات استعمال شو په خبره نه پويږي کبه شي کې چې آلات استعمال شي اسباب استعمال شي نو دې ته غیب نه وای دې باندې دا اشکالات هم ټول ختم شول اوس ګور هغه آیاتونه ګورې چې نفي د علم غیب دا د مخلوقاتنا اول نفي د علم غیب د ملائکونا وګورې سوره بقره اوله پاره 23 نمبر آیات وګورې سوره بقره اوله پارا او 23 نمبر آیات سے آیاتونه راړ وایخه سړی کې گئی ما قالوا سبحانك لا علم لنا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم دوادر شم نمبر آیات د سوره بقره قالوا ملائک فرمایلی سبحانك پاکی د تعالی ریا الله لا علم لنا نشت دیلم منسرا الا ما مگر عمر علمتنا چتا سمر علم منترا کنے اللہ تمونت ویچی دا سی زناو دا دی نومناو دا دی فیدی سی مندان پی جنو انکا انتا العلیم الحکیم بیشکت پوها او خاوند حکمتنو نگورا نفید علم غیبی اکد ملائکنا دارنگو گورا نفید علم غیبی کرید طولو پیغمبرانو علیہم السلام نام وما پارکی سورہ مائدہ گورا آیات یوسل او نہم گورا اگر از کتاب کې یو سل وم لیکل نو دا سم کوي او دا د دې زمانی د کاتبانو کار دی نو کتاب چې چاپ کوي نو زه له بمور سه یې بای 109 نه 107 جوړ کړم بای یوم یجمع الله الرسل پکم رزبانی چرا جمع وکی اللہ طول رسولان علیہم السلام فیقول ماذا اجبتم نو رب العالمین بورتو فرمائی ماذا اجبتم دا ماذا اجبتم مانا گانز دکی استاسو دی حاشیبانی د اصولم دغه معنا غانی لیکلی دي یو معنا دا وا ما ذا وجبتم ملذي اجابتكم به اممكم تاسو لمتونو س جواب در کړو چې زما پیغام او تبلیغ او دین مو ورته بیان کو قالوا لا علم لنا قالوا لا علم لنا ندیب و ایمونتا علم نشتا اے لا علم لنا بباطن ما اجاب بی اممنا اللہ مونتا دباطن علم نشتا ظاہرن کدمن لاؤدن من لا یا لا علم لنا بإخلاص قومنا منتظ قوم دی اخلاص پتا نوا ظاہرن د منلی و د نمنل خود دی اخلاص نا خبرداری انکا انتا علام الغیوب بیشکت پویدن کے پتا مامو پوٹو سی جنو نگورا نفید غیبویو کا د ټول رسولانو علیهم السلام نا رب العالمین منتظر دی د باطن پتنوا منتظر چا د اخلاص پتنوا ایور پیغمبران وی منتظر د اخلاص پتنیشتا از موجوده دور طالبانو لپتر دی وی دار یا کار دی او دا مخلص سے سپوشوی پیغمبران و یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدمو بین اید اللہ وی ایمان والے لو خدا اللہ و رسول اللہ لو اندکی گما وی طول پیغمبران پا غیب ہوئے دے وی دا سڑے ریاکار دے او دا سڑے سے دے وی دیر مخلص دے نو ریا و اخلاص خود از رس را تعلق لری دیو جنہ مسئلہ بتا سل راشی یو سڑے وی مشکوم چیر خلق را لو گوری نو دام دا روا دا ریاکاری دا خلق وی چی مشکے او که زوام یاره مزکه نو کوم چې خلک برادر وګوري دا ګناه ده دریا تعلق د ذکر له پټي خوریا کاری وای اکل سرګند خو اخلاص ته سپو شوی په خبره باندې د دې تعلق د انسان د زړه سره ده د چا د وجنه به عمل کیم نه او د چا د وجنه به څه کې پرې دې ورچره د خلک دي ا دې غره لټول ګوري نفلونه باندې کوم ګوري دې تر کنه خپل نفلونه وکه اګه ته وارو کده ګوري چې نفلونه وکم نبه شاده پارکه او نبه شاده پارسکه نگور اللہ ابتول پیغمبران وی مونگتا دا امت دا اخلاس پتا نشتا مونگ دا پا باطن نپوئی گو او دا دی زمان خلق ناپوها سمر سمر داوی کئی وی بای قالو لا علم لنا انکا انتا علام الغیوب نشتا مونگتا علم دا قوم پا اخلاس او دا رنگی د دوی د باطن انک انت علام الغیوب بیشکتی پوی دن کے پتمامو پوٹو سی زنو ای زمان دو گنٹے درس دا پلسنی می بانے برابری گی نو انشاءاللہ چیز حوزر نی نو مونگ با لسنی می بجی تفریق کاؤ ننی او جنازہ ندل تلس بجی نیز دی زبا جنازې له لار شم تاسو باندې مګین ته تفریق کو کای ځان به فارغ کای دا کوم چې نوی راغلی ځان له قلم او کاپی څخه کای پیدا کای هغه مسله به نه هیروي مشکلات ته پاره وسوایې ادي تفریق کې وسه کوي صلات زوحا کوي ګره علم ټول تقوا دا بعض طالبان د سیجه سره نفل پیجنی او د تهجد پیجنی نو نوافل کوي دا وقت ساسو د صلات الزحا وی ټول سوره یاسین وايي به الله خوشاله کړه دا بشری باندې سوال شو